گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 460، آهنگ در مایه افشاری از پرویز یاحقی، ترانه از بیژن ترقی، بقیه اشعار از عراقی، گوینده آذر پژوهش. دلی یا دلبری یا جان و یا جانان، نمیدانم. همه هستی تویی فی الجمله، این و آن نمیدانم. به جز تو در همه عالم دگر دلبر نمیخواهم، به جز تو در همه گیتی دگر جانان نمیدانم. من مست می عشقم، هوشیار نخواهم شد و از خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد. چون یار منو باشد بیار نخواهم ماند، چون غمخورم او باشد غمخوار نخواهم شد. چه دلم چاک پیرهن پیدا دلم سرگشته می دارد سر زلف پریشانت، چه می خواهی از این مسکین سرگردان؟ نمی دانم. اگر مقصود تو جان است رخ بنما و جان بستان، وگر قصد دگر داری من این و آن نمی دانم. Yeah. که خدا این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 460.